เรื่องหัวใจของพระมหาชนกตอนที่3โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ธรรมิกทานในวันพระในวันนี้ได้มาถึงอีกครั้งหนึ่งต่อจากวันพระที่แล้ววันพระที่ผ่านมาอาตมาได้แสดงธรรมิกทานในเรื่องหัวใจมหาชนกเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองการจนาพิเศษ50ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงเสวยสิริราชสมบัติภายใต้พระบรมโพธิสมภารอันอบอุ่นก่อให้เกิดความสุขสงบร่มเย็นและก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติบ้านเมืองพระศาสนาอย่างน่าอนุโมทนาน่าประทับใจอย่างน่าที่จะต้องมาระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันนี้อย่างล้นพ้นพวกเราก็เลยพากันได้ฉลองสิริราชสมบัติด้วยการกระทำกุศลกิริยากุศลเจตนาหลายสิ่งหลายอย่างแต่ละหมู่แต่ละคณะแสดงออกและสำหรับอาตมาเองก็มีความรู้สึกว่าทำอย่างไรก็ยังไม่คุ้มค่ายังไม่สะสมยังไม่เพียงพอต่อพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐที่มีต่อพวกเราก็เลยมาระลึกนึกถึงบทพระราชนิพนธ์ข้อเขียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเรื่องมหาชนกซึ่งพระองค์ได้เฝ้าพยายามภาคเพียรเขียนเก็บเล็กผสมน้อยเท่าที่เวลาจะเอื้ออำนวยให้20ปีจึงเสร็จแล้วประทานให้ไพร่ฟ้าอนาประชาราษฎร์ได้อ่านได้เอาไปคิดอาตมาจึงมีความรู้สึกว่าถ้าผู้ใดไม่รู้เรื่องนี้เลยไม่เข้าใจเรื่องนี้หรือว่าผู้ใดมีเงินพอที่จะมีกำลังซื้อหาได้หนังสือพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกก็ควรจะหาซื้อมาไว้อ่านไว้ดูแล้วจะได้เข้าใจอะไรเพิ่มขึ้นถ้าไม่เข้าใจก็ฟังที่อาตมาจะพูดให้ฟังแล้วก็เอาไปหามาอ่านซึ่งในวันพระก่อนเราได้พูดกันมาบ้างแล้วว่าหากพวกเรานั้นเกิดมาเจริญเติบโตมาหลายชั่วอายุคนหลายชั่วราชธานีของประเทศไทยของชุมชนเผ่าไทยหลายชั่วราชวงศ์ของพระมหากษัตริย์ภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นของพระพุทธศาสนาความสุขสงบร่มเย็นบนพื้นแผ่นดินไทยพื้นนี้ได้ถูกร้อยรวงดวงใจแห่งอาณาประชาราษฎร์ทั้งมวลไว้ภายใต้สถานในพระพุทธศาสนาอ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งพุทธธรรมและภายใต้ความจงรักภักดีที่มีอย่างบริสุทธิ์ใจต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของชนชาติไทยราชศาสตร์กษัตริย์ไม่เคยแยกแยะกันจนมีคำกล่าวว่าถ้ามีข้าศึกศัตรูดัสกรจะมาเบียดเบียนประเทศชาติบ้านเมืองคำแรกที่เราจะได้ยินจากปากของขุนศึกทั้งหลายหรือการปลุกเรากันจะบอกว่าลุกขึ้นต่อสู้ปกปักรักษาชาติและพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นชาติไทยกับพระพุทธศาสนาก็แยกกันไม่ออกถ้าพูดถึงการทำลายชาติผู้นั้นก็หมายถึงทำลายพระพุทธศาสนาด้วยถ้าผู้ใดทำลายพระพุทธศาสนาผู้นั้นก็ชื่อว่าทำลายชาติไปด้วยเมื่อมาถึงจุดนี้ปีนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้ในขณะที่โลกได้เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลโลกาภิวัตน์โลกได้แพร่กระจายขยายทั่วถึงกันไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรุนแรงเข้มข้นทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมอะไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราจะขาดไม่ได้ก็คือธรรมาภิวัตน์คือแพร่กระจายขยายทำให้ทั่วถึงกันเท่ากับคำว่าโลกาภิวัตน์มิฉะนั้นถ้าเอาแต่โลกาภิวัตน์อย่างเดียวโลกเจริญอย่างเดียวแพร่กระจายขยายทั่วถึงกันหมดเมื่อนั้นความเสื่อมจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงฉะนั้นจึงมีคำกล่าวเป็นพุทธภาษิตว่านสิยาโลกวัฒโนซึ่งมักจะแปลกันไปคนละแง่คนละมุมนักปราชญ์ตั้งแต่สมัยโบราณโดยเฉพาะสมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระองค์ก็ทรงแปลว่าอย่าเป็นคนรกโลกก็พอจะเห็นภาพคนมาเกิดมาในโลกนี้อย่ามาก่อกรรมทำเข็นก่อเวรสร้างกรรมให้รกโลกเปล่าๆจะมีปัญหาเพราะคำว่าวัฒนานั้นยังแปลว่ารกก็ได้วัฒนงทีนี้ท่านอาจารย์ คนโทหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งถือว่าเป็นนักปราชญ์ทางโลกของกรุงรัตนโกสินทร์ของเราท่านแต่สัญกรรมไปแล้วท่านก็พูดคำหนึ่งในสมัยต่อสู้กับคอมมิวนิสต์มากๆท่านบอกว่าพุทธศาสนาบวนาสยาโลกวัฒนองแปลว่าอย่าพัฒนาโลกเพราะนั้นหลักธรรมคำสั่งสอนของพุทธศาสนาบางอย่างยังไม่เหมาะแก่การพัฒนาประเทศชาติจะกลายเป็นเรื่องขัดขวางทวงความเจริญนี้แหละทัศนะหนึ่งแต่ทัศนะหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือทัศนะของอาตมาที่กำลังจะพูดถึงในยุคโลกาภิวัตน์โลกาภิวัตน์นั้นแปลว่าโลกทั้งโลกแพร่กระจายขยายทั่วถึงกันอย่างไร้ขอบเขตไร้พรมแดนโลก globalization ภาษาฝรั่งก็ว่าอย่างนี้เพราะนั้นในเมื่อโลกไร้พรมแดนธรรมก็น่าจะต้องไร้พรมแดนเรื่องศาสนาเรื่องศีลเรื่องธรรมควรจะมีธรรมะธรรมาภิวัตน์คือแพร่กระจายขยายธรรมทั่วถึงกันมิฉะนั้นมันก็จะเกิดเจริญแต่ทางโลกเรียกว่าโลกวัฒนองเจริญทางโลกความหมายนี้น่าจะได้ความหมายวันละสิยาโลกวัฒนองน่าจะแปลว่าไอ้ยามัวแต่เจริญทางโลกโลกเพราะว่าวัฒนองวัฒนานะแปลว่าเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูอินฟลูเอนซ์มากมายเพราะนั้นนาสิยาโลกวัฒนองก็น่าจะแปลว่าอย่าเจริญรุ่งเรืองแต่เพียงทางโลกโลกอย่าเจริญรุ่งเรืองเรืองเพียงแต่โลกาภิวัตน์โลกไร้พรมแดนน่าจะต้องเจริญรุ่งเรืองด้วยทางธรรมให้เป็นธรรมาภิวัตน์ตรงนี้จึงจะพอคานอำนาจกันทำให้โลกนี้อยู่เย็นเป็นสุขขึ้นมาได้ในยุคโลกาภิวัตน์ด้วยเหตุนี้เองเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราพระองค์ได้ทรงเขียนเรื่องราวของพระมหาชนกขึ้นมาอาตมาไม่ได้อ่านหรอกนะมีแต่เรื่องเขาๆในหน้าหนังสือพิมพ์ที่เขาโฆษณามาแต่อ่านอยู่เป็นประจำในพระไตรปิฎกมีความรู้สึกว่าเคยพูดมาแล้วหลายครั้งหลายหนว่าพวกเราเนี่ยเคยเทศแต่เรื่องคาถาพันในภาคอีสานในประเทศลาวสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงอาณาจักรล้านช้างล้านนาสีโคตรบูรณ์อาณาจักรหลวงพระบางอาณาจักรเวียงจันทน์อาณาจักรจำปาสักทั้งหมดสมัยก่อนจนมาถึงทุกวันนี้ลุ่มแม่น้ำคองหรือลุ่มแม่น้ำคองเนี่ยพากันเอาแต่บุญพระเวสสันดรเชิดชูบูชาเรื่องราวของพระพุทธเจ้าพากันรู้จักพระพุทธเจ้าเป็นพระเวสสันดรทรงให้ทานลูกทรงให้ทานเมียทรงให้ทานทุกสิ่งทุกอย่างช้างปัจจยนาคจนถูกไล่นี้ไปบวชเป็นฤาษีสีชีพายอยู่ที่เขาบงกฎเล่าฟังกันจนขึ้นใจแต่เราก็ไม่ได้เข้าใจเนื้อหาสาระที่ชัดเจนอะไรมากนักอาตมาจึงคิดว่าควรจะต้องเทศกันให้มันชัดเจนถอนเนื้อในใจความปอกเปลือกเรื่องราวของพระเวสสันดรหัวใจในคาถาพันหัวใจพระเวสสันดรมันมีอะไรเป็นเอสเซนต์มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารเป็นจุดไคลแม็กทอลิกคือจุดที่สำคัญที่สุดในเรื่องนี้เมื่อวันพระก่อนได้พูดแล้วว่าในเรื่องคาถาพันพระเวสสันดร นั้นยาวมากพวกเราก็ฟังกันศึกษากันฟังกันตั้งแต่เช้าจนมืดจนจบโดยสร้างเรื่องในเรื่องมาลัยดีกามาลัยว่าพระมาลัยได้ไปถามพระศรีอริยเมตไตรเทวบุตรบนสวรรค์ชั้นดาวดึงตอนที่ไปบูชาพระธาตุเกศแก้วจุลมณีแล้วถามว่าบุคคลมนุษย์ทั้งหลายในโลกเขาจะทำบุญสุนทรทานจะทำอย่างไรจึงจะเกิดทันโลกพระศรีอานศรีอริยเมตไตรที่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมันมีคุณงามความดีไม่มีนายทุนไม่มีกรรมกรไม่มีคนรวยไม่มีคนจนไม่มีศัตรูคู่เวรแผ่นดินราบเรียบเป็นหน้ากลองแม่น้ำเต็มเปี่ยมฝั่งไหลขึ้นไหลลงวนเวียนอยู่เช่นนั้นอยากจะไปทางไหนก็ไปได้แล้วก็ได้คำตอบจากศรีอริยเมตไตรเทวบุตรว่าจะต้องมีศีลหายบริสุทธิ์แล้วฟังธรรมพระเวสสันดรเนี่ยครบ13กันอาตมาเคยพูดว่าฟังเป็นครบเป็นหมื่นๆกันถ้าหาไม่เข้าใจหัวใจพระเวสสันดรและนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติให้ได้ให้ถูกต้องก็ไม่พบหน้าพระศรีอริยเมตไตรแต่ถ้าเข้าใจหลักธรรมคำสั่งสอนเป็นหัวใจในพระเวสสันดร ลูกที่ดีเมียที่ดีผัวที่ดีนักการเมืองที่ดีเพื่อนที่ดีอะไรๆดีทั้งนั้นในตัวละครในตัวพระเวสสันดรในตัวนางมัททีในตัวกัณหาชาลีในตัวมิตตาในตัวพญาเจตราชล้วนแต่มีคุณธรรมในสังคมที่สมบูรณ์แบบและคุณธรรมประจำใจถ้าเราเข้าใจอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วมีศีลห้าบริสุทธิ์และทำจิตใจของเราให้ใกล้เคียงอยู่ในระนาบอยู่ในระบบจุดมุ่งหมายของเรื่องพระเวสสันดรคือความไม่เห็นแก่ตัวการเสียสละไม่ต้องตายเน่าเข้าโรงสีไปบอกความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญอารยะไปบอกความจำเริญสีไปบอกความสวยงามเมตตยะไปบอกมิตรภาพอันยิ่งใหญ่หรือเมตตาธรรมสีอริยะเมตตาไปบอกความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอนุภาพแห่งเมตตาธรรมมิตรภาพและเมตตาธรรมเพราะนั้นทุกคนมีความเมตตาต่อกันแล้วก็ไม่มีจิตใจอันครับแค่ไม่เห็นแก่ตัวช่วยเหลือเจือจุนซึ่งกันและกันแล้วก็มีศีลคุ้มครองพฤติกรรมของตนเองเมื่อนานสังคมมนุษย์ก็จะสวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอนุภาพแห่งเมตตาธรรมโลกภาษีอ่านก็เลยไม่ต้องรอตายเน่าเขาโรงไม่ต้องรอเลยที่นี่เพราะเราไม่เข้าใจนั่นเองในคาถาพันคาถา 1,000 คาถารวมทั้งหมด 32,000 คำ 32,000 วลี 32,000 ถ้อยคำในจำนวนคาถาพันนั้นมันมีหัวใจตรงกลางอยู่ที่กันหิมพานต์ตอนที่พระเวสสันดรหนุ่มน้อยตอนที่ปารภที่จะให้ทานอัจฉติกทานให้ทานภายนอกนั้นให้มาหมดแล้วเหลือแต่ทานภายในยังไม่มีผู้ใดมาขอเราอยากจะทานให้มันยิ่งขึ้นไปก็เลยกล่าวคาถาลำพึงลำพันขึ้นว่าหาทยังทัตยังจะคุ้งมังสร้างปิรุธิทังปีจะทายังกายังสร้างเวตวายังฮิโกยายจะเยมามังผู้ใดมาขอเลือดขอเนื้อขอชีวิตขอดวงตาขอหัวใจหาทยังทัตยังจะคุ้งขอดวงตาขอหัวใจขอเลือดขอเนื้อขอชีวิตอะไรต่างๆเราได้ยินแล้วจะมอบให้แผ่นดินก็เลยบาดบั่นไปนี้เป็นจุดไคลแม็กเทลิกนี้เป็นเอสเซนต์เป็นแก่นสารในเรื่องของพระเวสสันดรส่วนในเรื่องของมหาชนกก็มีไม่มากมีคาถาทั้งหมด193คาถาครึ่งคืออยู่ในมหานิบาตชาดกแหนมครูบาอาจารย์รุ่นสังคีติกาอาจารย์ท่านรจนาท่านแต่งเป็นคาถาคาถาคาถาคาถาก็เลยมันมีไม่มากเหมือนพระเวสสันดรในเรื่องมหาชนกมี193พระคาถาครึ่งแล้วก็ควรจะมีหัวใจถ้าเราไม่เข้าใจแล้วเราก็จะไม่เข้าใจเลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงประทับใจอะไรจึงทรงอุตส่าห์พยายามตั้ง20ปีเรียบเรียงราชนิพนธ์เรื่องราวมหาชนกขึ้นส่วนมากพวกเราเคยเข้าใจแต่เรื่องพระเวสสันดรเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรแล้วสร้างฐานะบารมีจริงๆแล้วทานเนี่ยท่านเอาไว้ทีหลังการเสวยพระชาติของพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายคือชาติว่าด้วยการให้ทานชาติของพระเวสสันดรก่อนที่จะมาถึงการให้ทานจะเริ่มต้นด้วยเนกขัมมะเนกขัมมะบารมีสมัยเสวยพระชาติเป็นพระเตเมเรียกว่าเนกขัมมะปรมัตถะต่อมาก็ถึงความภาคเพียรวิริยะบารมีสมัยเป็นพระมหาชนกเนี่ยแล้วต่อมาก็มาถึงเมตตาบารมีสมัยเป็นนู่นเป็นสุวรรณสามเราจะต้องเข้าใจนะเรียงลำดับกันมาอย่างนี้ต่อมาถึงอันดับ4ทรงเสวยพระชาติเป็นเนมิราชเรื่องเนมิราชชาดกว่าด้วยพระเจ้าเนมิราชทรงบำเพ็ญอธิฐานบารมี5ทรงบำเพ็ญปัญญาบารมีสมัยเสวยพระชาติเป็นพระมโหสถต่อมาสมัยที่7ทรงบำเพ็ญศีลบารมีอย่างยิ่งสมัยเสวยพระชาติเป็นภูริทัตชาดกต่อมาก็มาถึงสมัยที่7ทรงบำเพ็ญขันติบารมีอย่างยิ่งใหญ่เสวยพระชาติเป็นจันทนกุมารในจันทกุมารชาดกมหานิบาตต่อมาก็มาถึงสมัยที่8 บำเพ็ญอุเบกขาบารมีสมัยเป็นมหานารถะกัสสปะชาดกต่อมาก็มาถึงบารมีที่9สัจจะบารมีเสวยพระชาติเป็นวิทูระบัณฑิตวิทูระชาดกสุดท้ายบำเพ็ญทานปรมัตถบารมีสุดท้ายสุดเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรในเวสสันดรชาดกเราจะเห็นได้ว่าเรื่องการให้ทานนี้อยู่ที่หลังสิ่งที่จะต้องมาก่อนทานคือถ้าไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้การให้ทานเนี่ยอาจจะผิดพลาดและจะเป็นปัญหาก็เลยต้องมาบำเพ็ญเนคขมะบารมีข่มใจออกจากกามเมื่อข่มใจแล้วจะมีปัญหาก็ต้องภาคเพียรพยายามจะต้องอยู่กับคนทั้งหลายในโลกกับสัตว์ทั้งหลายจะต้องมีเมตตาปานีเมื่อกระทบกระทั่งปัญหาอะไรต่างๆจิตใจอาจจะวอกแวกอาจจะเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์ก็ต้องเพิ่มอธิษฐานะตั้งใจไว้มั่นหลังจากนั้นก็ต้องมีปัญญาเข้าใจครบรอบครอบคลุมในสิ่งที่คิดจิตที่ทำคำที่กล่าวให้ถูกต้องต่อมาก็มาถึงการรักษาศีลควบคุมพฤติกรรมของตนเองอย่างถูกต้องด้วยกำกับด้วยปัญญาต่อมาก็ต้องอดต้องทนเรียกว่าขันติบารมีอุเบกขาต้องวางต้องเฉยต้องดูความเป็นไปอันชัดเจนของโลกของสภาพแวดล้อมต่อมาก็สัจจะมั่นสุดท้ายการให้ทานก็จะหลั่งไหลออกมาเองแต่พวกเราปัจจุบันนี้เน้นแต่เรื่องทานอาตมาเคยพูดว่าทำไมเราไม่เอาบุญอย่างอื่นบ้างล่ะทำไมเราจะเอาบุญพระเวสสันดรอย่างเดียวทำไมเราไม่เอาบุญมหาชนกบ้างวิทูรบัณฑิตบ้างมาเอาบุญสุวรรณสามบ้างนารทะบ้างมโหสถบ้างภูริทัตบ้างลักษณะเหล่านี้อาตมาก็พูดอยู่คนเดียวบังเอิญว่าปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคล้ายๆกับจะชักชวนของพวกเรามองดูปฏิปทาพุทธจริยาของพระโพธิสัตว์ซึ่งสังคมไทยเรากำลังขาดแคลนอยู่ปัจจุบันคือเรื่องความเพียรความภาคเพียรของเราอ่อนแอเหลือเกินเดี๋ยวนี้สังคมกำลังเกิดอะไรขึ้นสังคมชาวพุทธกำลังตกอยู่ในภาวะย่ำแย่ไม่หวังพึ่งความภาคเพียรพยายามศักยภาพของตนเองดังเราจะเห็นพฤติกรรมของสังคมฟ้องตัวเองการที่วัตถุมงคลเครื่องรางของขังครูบาอาจารย์เสกเป่ารถน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักกำบอมเสกบาลเททองหล่อพระหล่อเลี้ยนปั๊มเลี้ยนมาขายจ่ายแจกได้รับคำนิยมชมชอบหนาหนังสือพิมพ์ลงหยุดตลอดโฆษณากันคนทั้งหลายก็สนใจหลั่งไหลและก็พากันทานพระดังๆทั้งหลายรุ่นแต่มีวัตถุมงคลมีคนทั้งหลายหลั่งไหลไปเงินทองเยอะสุดท้ายก็มีข่าวแบบไม่ดีไม่งามออกมาทั้งหมดนั้นพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงตรัสว่านางชนะปทะกัลยาณีผู้หญิงคนงามในชนบทหรือผู้หญิงคนงามในเมืองก็ดีหรือนางเทพธิดาบนสวรรค์ก็ดีไม่สามารถทำลายจิตใจของภิกษุผู้เข้าถึงปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติแม้ยังกลับกำเริบตอนนี้ยังไม่กำเริบแต่ลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอนี้แหละจะเป็นภัยอันแสบเผ็ดทารุณเมื่อมีลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอมากๆเคลื่อนจิตใจจะลุ่มหลงกับสิ่งเหล่านี้ค่อยๆผ่อนปลนอ่อนโอนลงไปตามสุดท้ายก็จะไปตกไปสู่อำนาจแห่งตามได้ทีหลังเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดเลยครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังปานเทพเจ้าไปไหนคนหลั่งไหลไปกราบไปไหว้ท่านมีสิ่งลึกๆลับๆพุพุโพโพปฏิปทามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นที่ให้คนทั้งหลายสนใจมีวัตถุมงคลมีชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่ถือว่าเป็นวัตถุมงคลคนก็หลั่งไหลไปแล้วท่านก็ร่ำรวยส่วนคนที่ไปหาท่านก็ตัดกระแสความเพียรตัดกระแสความพยายามเมื่อมองเห็นภัยอันตรายอยู่ก็หวังว่าจะได้เครื่องคุ้มกันตนเองให้ปลอดภัยเมื่อตนเองยังยากจนอยู่ก็หวังในใจว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราร่ำรวยท่านอำนวยอวยพรให้แล้วท่านเคกระหม่อมสักกระบานให้เราเข้าไปแล้วก็คงจะรวยอย่างนี้เมื่อรวยแล้วก็หวังว่าจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาให้ความคุ้มครองคือพวกเครื่องรางของขลังสังคมไทยสังคมชาวพุทธเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องบอกวันนี้คือความย่ำแย่ตกต่ำที่สุดในทางจริยธรรมเครื่องวัดความเข้มแข็งแห่งจริยธรรมชาวพุทธคือการพึ่งตนเองสัจจะกิริยาตั้งใจไว้มั่นอยู่กับคุณงามความดีไม่หวังพึ่งสิ่งภายนอกเครื่องวัดความล้มเหลวความอ่อนแอของชาวพุทธคือ คือนิสัยหรือว่าความอ้อนวอนหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิปฏิหารดลบันดาลจากภายนอกพระทรงองค์เจ้าผู้ใดเป็นผู้สั่งสอนเวทมนต์กลคาถาเสาะให้เครื่องรางของขลังวัตถุมงคลนั่งทางในไสยศาสตร์เสกเป้าเป็นการปิดกั้นพระธรรมปิดบังพระรัตนตรัยทำให้คนทั้งหลายหลงไหลไม่หวังพึ่งพาอาศัยตนเองพุทธะนั้นหมายถึงศักยภาพของมนุษย์ที่พัฒนาถึงที่สุดแล้วธรรมะนั้นหมายถึงธรรมชาติพุทธะหมายถึงบุคคลผู้พัฒนาตนเองให้เข้าถึงตัวธรรมชาติกฎเกณฑ์ของธรรมชาติจนเข้าใจความลี้ลับและกฎเกณฑ์ของมันอย่างชัดเจนแล้วแจ่มแจ้งแล้วสังฆะก็คือบุคคลผู้พึ่งตนเองได้โดยอาศัยสติปัญญาคือความเป็นพุทธะเข้าถึงธรรมะคือธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติพุทธะธรรมะสังฆะรัตนตรัยก็คือบุคคลที่เข้าถึงศักยภาพพัฒนาศักยภาพของตนเองไม่หวังพึ่งสิ่งภายนอกนั่นเองเพราะนั้นเมื่อใดพวกเรายังอ่อนเปลี้ยพีแรงยังตกอยู่ภายใต้อิทธิพลครอบงำแห่งเครื่องรางของขังหนังทั้งในไสยศาสตร์เสกเป่าผุผุปอบโผลับลับหล่อล่อเส้นสวงบวงบนหวังดลบันดาลอิทธิปฏิหารลมลมแรงแรงจากสิ่งภายนอกนั้นแหละคือความอ่อนแอยังอยู่นอกพุทธศาสนาณอัสสาสัปปตานะเวสาลชัปปตาเขายังไม่ถึงความแก้วกล้าเขายังไม่ถึงความเบาใจนปฏิทาคาทัปปตายังไม่ยังลงสู่พรหมจรรย์ยังไม่เข้าถึงที่พึ่งยังไม่มีที่พึ่งยังเลื่อนลอยอยู่เขาจึงเป็นบุคคลพระฮิโรปุถุชนปักเขทิโตวทามิเป็นฝักฝ่ายแห่งปุถุชนตั้งอยู่ภายนอกแห่งพุทธศาสนาเอาสิ่งนี้มาวัดคำสั่งสอนของพุทธเจ้ามาวัดก็จะเห็นได้ว่าพวกเรานี่ยังลูกๆคำๆอยู่ภายนอกอยู่เพราะนั้นเรื่องมหาชนกจึงเป็นแบบอย่างของบุคคลผู้เข้มแข็งทางจริยธรรมดังที่ได้เล่ามาแล้วในวันพระก่อนว่าในขณะที่เรือแตกมหาชนกกับคนทั้งหลาย700คนอยู่ในเรือสำเภาคนอื่นเห็นคลื่นลมมหึมาถล่มทลายเข้ามาสู่เรือกำลังจะแตกจะจมก็พากันร้องห่มร้องไห้ควรคางปริเทวนาการอ่อนวอนวิงวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิปฏิหารดลบันดาลมาช่วยเหลือเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้ามหาสมุทรสุดยานหน้าแม่พระคงคาแม่พระธรณีเทวดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อินพรหมยมราชเข้ามาช่วยเหลือถ้าเป็นปัจจุบันก็คงจะระลึกถึงหลวงพ่อนั่นหลวงพ่อนี่มีเหรียญอยู่ที่ไหนก็คงเอามาใส่หวังพึ่งจนไม่มีกระจิกกระใจอย่างอื่นใดส่วนมหาบุรุษโพธิสัตว์มหาชนกดูแล้วเพ่งลงไปที่คลื่นน้ำคลื่นทะเลคลื่นมหาสมุทรก็รู้ได้ทันทีว่าพายุนี่ร้ายแรงนักเรือนี้คงต้านทานไม่ไหวคงแตกแน่พระองค์ก็ถอดเสื้อถอดผ้าที่ทรงนุ่งห่มเนี่ยถอดออกให้หมดเหลือแต่ผ้านุ่งใหม่ให้รัดกุมให้ธรรมะทำไมถ้าเป็นคนเราปัจจุบันนี่ก็เรียกว่าเสื้อผ้าอาภรณ์ถอดทิ้งหมดเหรียญล่วงพอก่อยล่วงพอจ่อยล่วงพอดีที่ไหนห้อยคอพลุงพลังคว้างทิ้งให้หมดมันจะหนักคอจมน้ำตายแล้วทำยังไงเมื่อเอาออกมาก็รีบกินอาหารที่ดีๆที่คนอื่นเขาไม่มีกระจิกกระใจที่จะกินนี่ลองคิดดูว่ามันหนักแน่นขนาดนี้นะคนอื่นเขาไม่มีกระจิกกระใจแม้แต่จะกินข้าวแต่มหาบุรุษต้องรีบกินเตรียมเรี่ยวแรงที่จะต่อสู้ที่จะว่ายน้ำลอยคอในทะเลหลังจากนั้นนุ่งห่มให้สมัตถาแมงน้ำมันเนยใสเอามาเทราดตนเองอาบให้เปียกโชกไม้ขวัดเตรียมที่จะลอยคอน้ำในทะเลมันเค็มมันเหนียวหนืดมันว่ายยากใส่น้ำมันเข้าไปให้มันเปลือตัวมันจะได้ว่ายให้คล่องๆหลังจากนั้นก็ปีนขึ้นเสากระโดงเรือเริ่มจมเริ่มแตกคนทั้งหลายเริ่มตายไปเริ่มเห็นจระเข้เริ่มเห็นปลาร้ายว่ายมากินมหาบุรุษมหาชนกโพธิสัตว์เกาะเสากระโดงปีนขึ้นไปส่วนสูงสุดของเรือ แล้วอธิษฐานใจไว้มั่นคุณงามความดีที่ข้าพเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติได้กระทำมาแต่อดีตจนถึงวันนี้และลึกไม่เห็นสิ่งที่ตนเองได้กระทำชั่วร้ายถ้าคุณงามความดีของเรายังมีอยู่ยังเข้มข้นเพียงพอขอคุณงามความดีนี่แหละเป็นเครื่องช่วยคุ้มครองบุญกุศลที่เราทำนี่แหละจงคุ้มครองเราเราจะลอยคอในมหาสมุทรจะได้มีจระเข้มีปลาอะไรมากินอีกเลยหรือขอให้มหาสมุทรนี่สงบราบเรียบไปเสียแต่ถ้าข้าพเจ้าไม่ดีพอคุณงามความดีมันไม่พอก็ตายซะเราจะว่ายในมหาสมุทรสุดแรงจนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตให้มันตายไปเลยเกิดมาใหม่สร้างคุณงามความดีใหม่ให้มันพอให้มันเต็มนี่เรียกว่าไม่ไหว้วอนหาเทวดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละลึกถึงพฤติกรรมการกระทำที่ดีงามของตนเองไม่สอมองไม่กินแนงแทงใจไม่เหน่าในเปียกแฉะถัดตายปั๊บลงตรงนี้ก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับยมพบาลในโลกหน้าโลกนั้นตรงนี้ก็ได้ถ้าฉันผิดฉันมีความชั่วเอาไปลงนรกหลุมไหนก็เอาไปเถิดแต่คิดดูแล้วมันไม่เห็นว่าจะมีอะไรให้ไปตกนรกมันเกิดเวสารัชปัตตาแก้วกล้าในจริยธรรมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับยมพบาลโลกไหนพร้อมที่จะเกิดใหม่มาสร้างคุณงามความดีพร้อมที่จะตายทุกข์พอเรือจะแตกจะจมก็โดดลงไปว่ายน้ำในมหาสมุทรในขณะที่กำลังว่ายน้ำไปคลื่นลมอันแรงกล้าของมหาสมุทรก็สงบราบเรียบเปรียบกระจกเราปลาร้ายจระเข้ทั้งหลายก็ไม่มีตัวไหนที่จะมากินหายไปเลยมันคงจะอิ่มพวกที่คอยอ้อนวอนร้องห่มร้องไห้มันอิ่มจนพุงกลางไปแล้วมันก็เลยว่ายหนีไม่มากินใครอีกมีแต่มันจะไปนอนจระเข้ก็อิ่มปลาก็อิ่มแล้วไอ้พวกที่มัวงอมืองอเท้าคอยให้ล่วงพอนั้นล่วงพอนี่อยู่ในคอมาช่วยก็ตายเป็นเหยื่อมันมาแล้วสุดท้ายมหาบุรุษก็ว่ายน้ำไปอย่างสบายพอดีว่าลงเรือมานั้น7วันพอตอนเรือแต่วันรุ่งขึ้นมันก็เป็นวันพระอยู่ในหน้าเสียวหน้าขวานอยู่ท่ามกลางทะเลมหาสมุทรก็ไม่ก้มหัวให้ก่อยแก่ความชั่วไม่ถอดทิ้งความดีอธิษฐานอุโบสถในมหาสมุทรวันนี้เป็นวันอุโบสถเป็นวันที่ผู้ไม่ประมาททั้งหลายจะสมาทานรักษาศีลอุโบสถกระทำคุณงามความดีแต่วันนี้เราอยู่กลางทะเลกลางมหาสมุทรเราไม่มีโอกาสได้ไปจำศีลไปฟังธรรมฟังเทศที่ไหนลอยคออยู่ในมหาสมุทรเอาเถอะวันนี้มีชีวิตอยู่จะตายเวลาใดก็ช่างมันเถอะที่เหลืออยู่นี้เราจะรักษาศีลอุโบสถเอาน้ำมาบ้วนปากน้ำทะเลแล้วก็บ้วนออกทิ้งให้เกิดความสะอาดลอยคอด้วยอุโบสถศีลด้วยในทะเลในมหาสมุทรนี่เป็นสิ่งที่ควรที่เราจะเอามาคิดสังคมเราปัจจุบันนี้อ้างความจนมาเป็นเงื่อนไขทำความชั่วฉันไปฟังเทศฟังธรรมฉันไปทำบุญสุนทรทานฉันจะอยู่ในศีลในธรรมได้อย่างไรฉันไม่มีจูฉันไม่มีกินฉันจำเป็นจะต้องทำเรียกว่าเกิดมายากจนนั้นตาไม่บอดหูไม่หนวกแม้จะยากจนก็ถือว่าเป็นกรรมเก่าแต่ก่อนที่ส่งมากรรมร้ายทั้งหลายมันหมดเบาบางไปแล้วเหลือกรรมดีจึงส่งมาให้เป็นคนตาไม่บอดหูไม่หนวกแต่ก็ยังมาเป็นคนยากจนเพราะไม่มีบุญมาก่อนเมื่อตนเองยากจนแล้วก็วนไปสู่กรรมอันลามกกระทำบาปกรรมอันหยาบช้าลามกก็เวียนไปตกนรกอีกอย่างเก่าปาเปนปาปังสังสันธมานามหภราสืบต่อบาปด้วยบาปเอาบาปเก่าที่ทำให้ยากจนเป็นเงื่อนไขมาต่อเอาบาปใหม่ไปทำความชั่วเว้นห่างจากสิ่งจากธรรมก็เลยยิ่งได้บาปไปกว่าเก่าอันนี้ไม่อย่างนั้นรู้ยากลำบากอยู่ในกลางทะเลแท้ๆก็ยังระลึกถึงสิ่งถึงธรรมสมาทานอุโบสถศีลสังคมเราน่าจะได้เอามาคิด